غزل بھی میں نے عرض کیا تھا نا, کچھ میری طرف سے میری فرمائشوں پر سن لیں, کچھ پھر آپ کی فرمائشیں میرے سر ماتھے پہ وہ سناؤں گا. یہ بھی نئی غزل ہے, آغا بسمل کی یہ غزل ہے. چند کلیاں نشاط کی چن کر, چند کلیاں نشاط کی چن کر مدتوں میں ہوئے یاس رہتا ہوں, تیرا ملنا خوشی کی بات سہی تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں. نظر نظر سے ملا بہار کے دن ہیں, نظر نظر سے ملا بہار کے دن ہیں, غموں کو بھول بھی جاؤ بہار کے دن ہیں. شاید مجھے نکال کے پچھتا رہے ہوں آپ, محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں. تو غزل پیش خدمت ہے آغا بسمل, غور سے سنیں گے انشاءاللہ, تو اگر نہ مزہ آیا تو چھوڑ دوں گا بیچ میں, اس کی رحمت سے, اللہ کی رحمت سے اگر نہ مزہ آیا تو چھوڑ دوں گا, یہ وعدہ رہا, مگر غور کی ضرورت ہے. محفل میں بار بار کسی پر نظر گئی, بار بار کسی نظر گئی, پہلے تالی ہو جائے پھر میرے آپ میری سن لیں. محفل میں بار بار کسی پر نظر گئی, محفل میں بار بار کسی پر نظر گئی, ہم نے بچائی لاکھ مگر, ہم نے بچائی لاکھ مگر پھر ادھر گئی. محفل मरे समय फिर मैं बार बार किसी पर नजर गई नजर गई हमने बचाई लाख मगर हमने बचाई लाख मगर फिर उधर गई मैं बार बार किसी पर नजर गई नजर में कोई तो जादू जरूर है उनकी नजर में कोई कोई कोई पड़ी उसी के जिगर तक उतर गई